Yo, nieważne Nowy Jork, WWA czy New Jersey. Ze mną tylko dobry sort, styl warszawski dzieli. Już na bramkach celnik podejrzewa, że przemycam legendarne flow i linie mocne jak tytan. Witam, Grzem, Peś, 5FT, cześć, cześć. Palimy z Bifa i wypad na studio w Hey Place. Mamy na rzek gdzieś, pu, chuj trochę. Bujamy se po bokach, a potem dziś twoim blogiem. Chodź za moim tokiem, mówienia i myślenia. Każdy rok moim rokiem i to ma się nie zmieniać. I nie ma, że nie ma, takie marzenie mam. Ecie, pecie w kieszeniach, dla ciebie na scenie gram. I nie idę sam, czy jest elo, czy wertepy. Bezciwych kurę, w które kleją się jak rzepy. Ero nie jest ślepy, by z oszustem robić deal. I gdziekolwiek bym nie był real, recognize real. Czysta magia, chyba mam czarodziejski tusz. Nigdy nie ściszę rad, jak gdy mi wersy płyną tu. Żadna ściema, iluzja, ta lajka, zagadka. Co to za trik, że płyt znika cały nakład. Czysta magia, chyba mam czarodziejski tusz. Nigdy nie ściszę rad, jak gdy mi wersy płyną tu. Society of ever burning, fiends forever will rise. Don't know if I was born with them strong all time. That's right, the general fever's on deck. Yeah, my pins on for my brothers that put their respect here. From Brooklyn to Poland, we catching some wreck here. See three the magic number, De La Soul with the tech fear. The tip brother Nas and put it right in your left ear. Take your razor dot right above the left chest, yeah. All he saw was a blind spot, now a deaf ear. Now you're gonna know, don't play with the best, yeah. Just be the way I'm ink spilling the fam. Got the crowd saying, damn, he's killing it, fam. The energy, wow, in the crowd, David Blaine in the stands. A ludicrous angel, the way mine freaking the plans. Cause them best five fever get busy. Sparking up the town, lighting up the city. I am the fire that's falling right straight from the sky. Looking at the endless nigga right dead in his eyes. Czysta magia, chyba mam czarodziejski tusz. Nigdy nie ściszę rad, jak gdy mi wersy płyną tu. Żadna ściema, iluzja, ta lajka, zagadka. Co to za trik, że płyt znika cały nakład. Czysta magia, chyba mam czarodziejski tusz. Nigdy nie ściszę rad, jak gdy mi wersy płyną tu. Society of ever burning, fiends forever will rise. Zaczarowany mam ołówek, tak teraz polecą czary. Trzeźwy czy pijany, styl i tak pojebany, że już dawno temu powinni zawinąć go w kaftan. Fakta, nie dam się, by też się nie dajta. Zanim mnie zobaczysz, wpierw z daleka usłyszysz, mam receptę na lepszy byt, przestań wyczyć. Weź się w garść i pozbieraj do kupy. Na drobne się nie rozmieniaj, tylko patenty na hajs gruby, który możemy zrobić razem, chodź ze mną. Zaufaj mi, to ci pokażę. Droga jeszcze daleka, światełko w tunelu już widać. Jak tam dotrzemy razem, krzykniem se arriba. W sumie już się czuję, jakbym tam był. Przyciągam dobre vibe, tylko na takich nadaję falach. I szukam ludzi, co nadają na podobny. Ero 5FT, grzebeś the one and only. JWP Radio, 1996 FM, worldwide.